sí, estamos no febreiro, o día 2 de febreiro, recibimos unha poesía, como sempre, da nosa poeta e pastora, Nieves Fernández Vidueira. E eu volvo a atrever outra vez, como hai un tempo fixen outra vez, e esta peciña de música que vai a poñer o noso técnico de fondo vai nos servir para mellorar a miña declamación, posto que non sempre son capaz de conseguir e acabar unha boa recitación. Pero nesta ocasión, coido que intentarei no facelo mellor que noutras. Titúlase O Sorriso de Febreiro. De así. O sorriso de febreiro comeza ensinando os dentes. Non é pago con diñeiro o frío que hoxe sentes. Quen non saiba comprendelo, que non saia da cuciña, que non ten medo rexelo desta neve febreiriña. Ninguén lle chame nevada, pois é soio civirisca e a moldura da xeada caricia que o vento cisca. Gratificante pra terra benevolente xa ora, xenerosa cuesta serra e ledicia pra pastora. Ai, fóiseme. Pois pase niño derrete, desneiviando de seguida, este frío que se sente retrasa a savia da vida. No pico das bouzas, hoxe, as follas fican caladas, aprenden a ver de lonxe as folepas resaladas. Acunadas polo vento cantan nesta mañanciña, follas caeron a cento ata a libreta miña. Nieves Fernández Vidueira. Bueno, coido que fun capaz de dar lectura a unha obra moi feiticeira e moi acaída para este mes de febreiro que temos aquí cándonos. Bueno, frío, con certos incidentes ali na nosa comunidade autónoma Galicia, pero que aquí, pois, vámolo revirando. Ainda ten outra máis, que se titula Engalanouse de cores na boda dos paxariños, cuberta de branco a serra, galano para os sentidiños. E outra poesía que tamén nos mandou. Casan os paxaros todos pousados e sen voare, pensando na primavera e onde terán que aniñare. Cantan, paxariño, canta, que moi belo é o teu cantare, pois medio inverno vai fora e medio está por pasare. O lume da candeloiria non quere ser amatado, soio o ar estende ascuas para queimar o pecado. Engalanouse quintela na boda dos paxariños, os que vivimos na terra respetamos os seus niños. Bueno, en Quintela do Pando, precisamente donde está a nosa pastora. Bueno, vamos a poñer outro bocadiño de música. Esta música que estamos escoitando pertence ao CD de Budiño que se titula Fulgor. Despois de 6 anos en silencio, Budiño publica Fulgor, un novo álbum con 10 cancións orixinais compostas e producidas e cantadas por el mesmo. Un universo ultramoderno cun pé na raíz e outro no abismo. O abismo da creatividade cheo de arraigo e de fame de risco. Pisar terra e querer tocar ceo. Fulgor ven armado de grandes letras, letras de poetas, Santiago Otero, letras de songres, Xoel López e Vega, letras do propio Budiño, que foi quen de dotalas de novo do seu universo. Budiño soubo rodearse neste fulgor de 3 grandes guitarristas, como o galego Antonio Casado, o son transfronterizo de Jairo Zabala, ou o sotaque luso africano de Luis Caracol. E máis que destacable é a participación do Cuarteto Quiroga, recentes gañadores do Premio Nacional de Música, enchendo de maxa Santiago e Vos Amores. Son os dous tracks deste último disco. Budiño agasállanos cun disco máis plural, máis sen xénero, máis de aquí e de alá, máis aberto e máis de todos. En resume, máis Budiño que nunca. Chegou Fulgor porque todo brilla, todo resplandece, porque Fulgor é todos os que deciden seguir brillando. Un fulgor para unha nova etapa que xa non soa a silencio. Budiño traballa neste CD a voz, a flauta, o piano, a guitarra. Bueno, escoitamos Viño. Estamos a pique xa de rematar o noso programa, pero ainda nos dá tempo de darlles informacións de cousas que están a suceder no noso, en Galicia concretamente. O temporal causa un cento de incidentes en toda Galicia, o suceso máis repetido, según din as informacións que nos chegan aquí á redacción, a caída de árbores, ramas na carretera, e que parece ser que provoca moitísimos incidentes. De momento non se teñen recollido nada máis que eso, grandes caídas de árbores, como chaman algúns algunhas pequenas incidencias nas carreteras, nas estradas, que, por certo, hai que lle dicir a xente que bueno, pois o vendaval, e quizáis o temporal ben producido precisamente por tanto vento, que é o que provoca, tendo en conta que hai moitísima auga, e precisamente o vento empuxa tanto, pois lógicamente dá como resultado eses traballos que a Guardia Civil e os bombeiros e outros máis pois están a poder. Ese temporal que según dicen chámase Elena chega con alerta vermella, bueno, fai que todos os galegos teñan que preocuparse moito de ese grande vendaval que está ocasionando ademais ondas no mar de máis de 7 metros, que bueno, que noutras ocasións tamén viñeron a suceder. Parece ser que en Gondomar, en particular, precisamente o 112 recolleu nada menos que cerca de 700 chamadas para por culpa da falta de alumeado público e por falta de alumeado nas casas, tamén por outros deslizamentos de terras que como decía noso compañero Quique, pues dice que sucederon precisamente nas estradas do interior de Galicia. Bom, continuo. A borrasca Elena en Galicia deixase notar no litoral de Pontevedra con moitísima forza. Esto que nos chega aquí. Por certo, hasta a propia internet vai de vagarciño con dificultades. Bueno, máis música para todos vostedes. Pues como ya les decía, coméntoles precisamente en estos pequeños poquillos minutillos que nos quedan o que nos chega aquí en la redacción con respecto a meteorología adversa que ten causado las últimas 12 horas precisamente en Galicia un cento de incidentes. Parece ser que a caída de árboles, ramas na carretera segue sendo a tipoloxía máis repetida, seguidos de 14 incidentes xestionados por neve e 11 incidentes por obxetos caídos na vía. A de Coruña é a máis afectada con 46 incidentes, Pontevedra con 29, Pontevedra con 18, Lugo con 29, 14 en Ourense. En Vigo e en Pontevedra, 3 incidentes cada un deles, en Rodeiro, en Lugo, en Foz, en Sarria, na Pobra de Trigueres e no Carballiño tamén contan con 2 incidentes rexistados cada un deles nas zonas de por ali. En Carballeda de Valdeorras, a carretera que une casi Casaio con Río Dolas, Souto Darío e Río Cosende, pois está cortada a causa de neve. Despois, tras da alerta do 112 Galicia, gracias ao envío de coordenadas por WhatsApp, puideron ser localizados con rapidez unhos xóvenes que quedaron ali pois atrapados na Serra de Queixa, en Chandrexa, concretamente de Chandrexa de Queixa. E en Gondomar, pois dicen que no pobo da Fraga quedaron sin alumeado, en Vigo, en Cabral tamén estiveron sin alumbrado público, e no Camiño das Fontiñas de Arriba pois tamén non teñen iluminación pública. E nada máis, queridos ointes, a vindeira semana continuaremos dándolles pois non a tabarra, sino noticias, informacións, entrevistas e música tamén, si nos chega a nosa redacción, pois tamén lles daremos información. Voltaremos a facer o posible para que vostedes disfruten de novidades interesantes e, bueno, que pasen unha feliz semana. Ata o vindeiro sábado. minutos que a condena, historia pensa que abriga.